Radio 1. Het NOS-journaal. Als het gezondheidszorgsysteem in Gaza niet snel weer op de been wordt gebracht, bestaat het risico dat er meer mensen sterven aan ziekten dan aan de bombardementen. Daarvoor waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is een stijgend aantal uitbraken van infectieziekten, met name diarree. Een agent uit Eindhoven is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk een jaar geleden. Daarbij kwam een 31-jarige motorrijder om het leven. Uit onderzoek bleek dat de agent 129 km per uur reed, waar hij 50 mocht. Finland sluit ook de laatste grenspost met Rusland volledig voor personenverkeer. Reden is een enorme toename in het aantal migranten dat de afgelopen tijd vanuit Rusland naar Finland komt. Goederenvervoer blijft vooralsnog wel mogelijk. En kappers en schoonheidsspecialisten vragen steeds vaker om een aanbetaling, blijkt uit een rondgang van de NOS. Ze vragen klanten vooruit te betalen omdat mensen vaak niet opkomen dagen. Kleine ondernemers lopen dan niet alleen inkomsten mis, ook hun personeel zit dan ineens een tijd lang niks te doen. ANWB verkeersinformatie. Er staat ruim 100 kilometer file. De avondspits is begonnen met een aantal ongelukken. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Zoeterwoude en knooppunt Prins Klausplein een uur vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Zonzeel een half uur vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk een half uur oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. A27 Breda richting Gorkum voor Oosterhout een half uur. Één rijstrook is daar dicht. En de A58 Eindhoven richting Breda is weer vrij na een ongeluk tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Nog 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag. Het is 3:30. Fijn dat u er bent. Tijd voor uw dagelijkse dosis economie op deze zender bij Geld of Je Leven. Ja, op 1 januari dan veranderen de dingen als het gaat om energie. Dan verdwijnt het prijsplafond, gaat de belasting op gasverbruik omhoog. Dat betekent voor een hele groep mensen elke dag weer de afweging. Zetten we de verwarming vandaag aan of uit? Ja, die verwarming, als het echt kil is, ja, dan gaat die even aan. En dan op het moment dat die kilte een beetje uit huis is, ja, dan gaat die gelijk uit. Dat, ja, dus 13, 14 graden was het over het algemeen. Hoe hou je je energierekening betaalbaar? Dat zometeen. Geld of je leven? Eerst, grote kans dat de overheid komende jaren flink gaat bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, als er in ieder geval een rechtse coalitie komt. Dat is nog maar de vraag natuurlijk. Vandaag was daar opeens een vernieuwend, baanbrekend plan als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. Want de Nederlandse Ontwikkelingsbank die wil geld lospeuteren bij pensioenfondsen en verzekeraars om te investeren in ontwikkelingslanden. CEO Michael Jongendeel van het FMO presenteert vrijdag een vernieuwende constructie die dat mogelijk maakt op het hoofdpodium van de klimaatconferentie in Dubai. Mensen als Bill Gates, de paus, koning Charles zitten daar in de zaal. En vanmiddag is hier dan de generale repetitie, kunnen we wel zeggen, bij Geld of Je Leven. Welkom meneer Jongendeel, fijn dat u er bent. Van harte welkom. Dankjewel Hans. Ja, dat zijn niet de minste namen om even een presentatie voor te geven komende vrijdag. Nee, dat klopt. En hoe voelt dat? En we hopen daar met een ja, kijk, uiteindelijk hoop je natuurlijk dat wat wij neerzetten een groot publiek bereikt, zodat het ook navolging geeft. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Dus dan is het heel fijn dat het een groot podium is. Ja, u schiet direct in de stand van verkopen dit verhaal. Maar hoe is het voor uzelf om tussen die grote der aarde te staan daar? Nou, enerzijds is dat natuurlijk heel bijzonder. Anderzijds, ik was vorig jaar ook op de kop en toen zat ik in een line-up met een rijtje met Macron, van der Leyen en Al Gore. Nou, dat betekent niet dat het normaal begint te worden, maar op zo'n kop zijn dat toch wel een beetje de gebruikelijke situaties. Ja. En uiteindelijk zijn het allemaal maar gewoon mensen. Ja, ja, dat is waar. Dat is waar. Dat relativeert weer. De kop is die klimaatconferentie in Dubai in dit geval. Wat gaat u precies presenteren vrijdag? Nou, wat wij gaan presenteren is een innovatief fonds. En dat fonds is ruim 1 miljard dollar groot. En dat fonds gaat private investeerders, dus zeg maar grote bedrijven, mm-hmm, die normaal het eigenlijk te eng vinden om te investeren in ontwikkelingslanden. Wij hebben een constructie neergezet dat ze dat nu wel durven. En dan hebben we het over grote partijen als de Duitse verzekeraar Allianz bijvoorbeeld. Ja. En de hele bedoeling is dus dat wij het risico verlagen, zodat die partijen in durven stappen. Omdat zij ook gewoon een rendement te hebben te maken voor hun bedrijfsvoering. Ja, u bent de CEO van de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. Dat is de volledige naam van FMO. U helpt eigenlijk ook pensioenfondsen doen mee, hè, met die financiering. U helpt ze eigenlijk, trekt ze eigenlijk een beetje over de drempel. Als ik het zo mag zien. Ja, dat mag je nou zeker zo zien. En dat is nodig ook. Want als je ziet hoeveel geld er nodig is om zeg maar de Sustainable Development Goals te halen. Dus onder andere klimaat en ongelijkheid. Daar zijn honderden miljarden voor nodig. Mm-hmm. Nou, dat kunnen overheden niet alleen financieren. Dus wij zijn druk bezig om al dat private geld, hè, wat vastzit in pensioenen en bij verzekeraars, om dat zeg maar los te maken. To unlock it in goed Engels. Ja. En dan kunnen zij ook een bijdrage leveren. Ja, en we weten, er zit heel veel geld, hè, bij de pensioenfonds. Ik geloof zo'n 1500 miljard aan kapitaal ligt daar. Dat is natuurlijk ons geld allemaal. Klopt. Ja, en in die zin snap ik ook dat er voorzichtig aan mee gedaan moet worden. En hoe kan het dan dat u garant zegt, wij staan garant voor die investeringen? Want ja, de vraag is natuurlijk maar of het allemaal lukt, die investeringen. Ja, uiteraard. Nou, FMO doet dit al 50 jaar lang, meer dan 50 jaar lang. En we hebben slechts 1 jaar verlies gedraaid en dat was het coronajaren. Dus we hebben wel een track record dus, een bewezen staat van dienst op dat vlak. Wij kunnen daardoor de risico's veel beter inschatten dan die Europese partijen, omdat ze dat gewoon nog minder hebben gedaan. Mm-hmm. En wij worden ook zelf weer ondersteund financieel door een stichting, de MacArthur Foundation, die ook wel weer zorgt dat zij het eerste stuk van de verliezen pakt. Oké, mocht dat zover komen als dat er verliezen zijn. U zegt pensioenfondsen kunnen bij ons rustig hun geld uitlenen, om het zo maar te zeggen, want wij hebben een goed track record. Wat voor projecten moet ik aan denken? Waar gaat dat geld naartoe? Nou, FMO financiert 3 sectoren in meer dan 85 ontwikkelingslanden. En die sectoren zijn onder andere hernieuwbare energie, voedsel en landbouw. En bankaire sector, dus dan moet je ook aan microfinanciering denken. Ja, en dat doen we dus in Latijns-Amerika, in Afrika en in Azië. Ja. En nu denk ik, dat klinkt vrij overzichtelijk wat u gaat doen. Waarom hoor ik er nu pas van? Ja, omdat het uiteindelijk nog best wel lastig is om die partijen allemaal bij elkaar te krijgen. En dan ook nog een constructie te vinden waarvan zowel de regelgever als de accountants en allerlei andere wet en regelgeving het goedkeuren. En dat heeft toch best wel stiekem wat meer voeten in de aarde gehad dan iedereen hoopt. Ja, en wat was dan het grootste struikelblok? Nou, het grootste struikelblok zit hem in een constructie die aan alle wet en regelgeving in de breedste zin voldoet. Mm-hmm. Dat is een ander struikelblok, is het aantonen dat wat wij neer gaan zetten inderdaad, precies wat je zegt, voldoende risico's wegneemt. Omdat een pensioenfonds, iedereen zijn pensioen wil moeten blijven kunnen uitkeren. Nou ja, en dat vergt al veel modellering en daar ben je gewoon wel even zoet mee. Ja, en even een vraag als het gaat om u zegt we hebben pas 1 keer verlies geleden, 1 jaar. Maar hoe kan je eigenlijk winst maken op ontwikkelingssamenwerking? Nou ja, je moet even oppassen. Kijk, ontwikkelingssamenwerking heb je dat aan de ene zijde heb je natuurlijk geefgeld, waarbij bijvoorbeeld bij grote rampen, we gaan naartoe, dan komen er tenten en er komt voedsel, et cetera. Ja, dus noodhulp is dat. Dat is noodhulp, exact. En dan heb je daarna natuurlijk wederopbouw als het gaat om rampen. Maar het gaat hier over gewoon economische ontwikkeling. Ja. Dus bijvoorbeeld, neem een coöperatie in Kenia die wij financieren. Dat is een theecoöperatie, KDDA. Nou, die willen op een gegeven moment hun energieverbruik omlaag brengen. Gaan dan zelf een hernieuwbare energieproductie neerzetten. En dat financieren wij voor. En daar krijgen wij terugbetaling. En daar zit ook gewoon vervolgens wat rente op. Ja, precies. En daar halen wij onze kosten vanaf. En wat er overblijft, dat is voor ons winst. Ja, de timing. Maar dat is heel bescheiden. Nee, precies. Oké. Maar in ieder geval dat je geen verlies leidt. Dus in die zin kunnen pensioenfondsen, en dus met u en mijn geld, of in ieder geval ik moet in een pensioenfonds meedoen, dat is dan gedekt, zal ik maar zeggen. Ja. Daar, kijk, je weet het natuurlijk nooit, want corona zagen we ook allemaal niet aankomen. En toen was het ineens heel extreem. Maar gemiddeld over de tientallen jaren dat wij dit doen, kunnen wij met een gerust hart zeggen, dat wij voldoende de risico's afdekken, dat die verzekeraars, en dat zijn ook niet de eerste de beste, dit aandurven. En nogmaals, het is natuurlijk de bedoeling dat dit een voorbeeld gaat zijn, dus daarom willen we graag dat het succesvol is. Zo zat er heel veel meer gaat volgen. Niet zozeer voor onszelf, maar ook andere ontwikkelingsbanken. Ja, luisteraars van dit gesprek zijn kritisch, want daar komen alle reacties binnen op de NPO Radio 1. Lisbeth zegt van ja, meneer Jonge-Niel, daar gaat ons opgebouwd pensioengeld. De winsten naar de aandeelhouder en de schulden voor de premiebetaler. Is dat heel cynisch gedacht of heeft ze een punt? Nou, dat is wel vrij cynisch gedacht. Kijk, we proberen hier natuurlijk gewoon het rendement wat die verzekeraar draait door de verzekeraar te laten draaien. Mm-hmm. En wij verlagen het risico door dat risico als MacArthur Foundation en FMO juist weg te nemen. Ja, precies. Dus het mooie wat je hier krijgt is, je krijgt en het financiële rendement wat de verzekeraar gewoon dient te draaien. Ja. En daarbij wordt het ook nog een keer besteed aan iets waar we hopelijk zowel de ongelijkheid als het klimaat wat een goed zetje geven. Oké, u zegt pensioen, premiebetalers hoeven niet bang te zijn dat zij straks zullen opdraaien op een van de manieren voor een koers die in is gezet en die niet is geslaagd. Dat is zeker. Nee, oké. Okay. Timing is opvallend, meneer Jongeneel, want de verkiezingsuitslag zal u ook niet ontgaan zijn. daar hebben partijen, zijn natuurlijk partijen groot die ontwikkelingssamenwerking niet bovenaan het lijstje hebben staan. Sterker nog, de PVV, VVD willen er eigenlijk maar schrappen. Is de tijd ook voorbij dat zeg maar overheden ontwikkelingssamenwerking doen? En is dit eigenlijk de toekomst? Met private partijen? Ik hoop dat het samen gaat. De private partijen moeten een rol spelen, want de uitdaging is zo groot dat de overheden dat niet alleen kunnen. Maar de overheden in mijn optiek dienen daar echt nog wel een rol in te blijven spelen. En even voor de duidelijkheid, wat wij doen is niet met belastinggeld van Nederlandse belastingbetalers. Want wij zijn dus gewoon een zelfstandig bedrijf. Ja. Wel deels in overheidshanden, maar wij draaien onze eigen winst. Dus wij draaien niet op subsidies van de overheid. Dus er gaat niet volgend jaar belastinggeld naar FMO om dit te kunnen bewerkstelligen. Wij kunnen dit gewoon zelfstandig draaien. En dat is nou juist ook het unieke van dit fonds. Want er zijn nog wel één of twee vergelijkbare fondsen, maar die worden dus wel ondersteund met overheidsgeld. En dat doen wij dus hier niet. Ja, nee, maar bedoel, je zou zeggen, dat is dan de toekomst. Ik bedoel, als we een rechtse coalitie krijgen, hoeven we misschien niet te verwachten dat er heel veel naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Dus moet ontwikkelingssamenwerking dan op deze manier maar gefinancierd worden in de toekomst? Nou ja, laten we vooral deze weg inslaan. En er zijn natuurlijk altijd die noodhulpsituaties zoals wij net benoemden. Die blijven overeind, hè? Volgens mij bij alle partijen wel. Dat zou ik niet eens helemaal durven zeggen. Maar goed, maar je hebt gelijk. Kijk, zodra wij meer in staat zijn om dit soort economische modellen, want daar gaat het uiteindelijk om, dingen die financierbaar zijn, hoe beter het is. Want dan hoef je er niet jaarlijks allerlei ontwikkelingsgeld in te stoppen. En dat is natuurlijk hier ook het idee. En dat is natuurlijk ook het idee wat die stichting heeft bedacht. Ja, zegt u dan ook van eigenlijk kan je gerust wat bezuinigen op het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. We kunnen dit gewoon beter met privaat geld aanpakken, middels een goede constructie zoals deze? Nou, dat is niet aan mij om dat te zeggen. En dat zou ik zeker ook niet willen zeggen. Nogmaals, noodhulp daar gelaten. Hè. Mm-hmm. Kijk, er zijn in de overgang van uitdagingen die nog niet financierbaar zijn, zit er absoluut een rol voor de overheid. Neem bijvoorbeeld bosbouw. Bosbouw is op dit moment heel moeilijk om echt financierbaar te krijgen op grote schaal. Dus daar zal toch nog overheid ontwikkelingsgeld in moeten, wat wij ook proberen goed in te zetten om te kijken welke modellen zijn nu wel schaalbaar en financieel zelfstandig en welke niet. Ja. En dat kun je nog niet aan een pensioenfonds vragen om daar het geld in te stoppen, omdat de onzekerheid daarvan nog zo groot is. Maar het moet wel gebeuren, want als we die bosbouw niet naar een grotere schaal krijgen en zeg maar financierbaar maken, ja, dan hebben we echt een heel groot probleem. Ja. Vrijdag houdt u die presentatie, zoals gezegd, voor Bill Gates, de paus, koning Charles, en er zullen vast nog wat meer mensen in de zaal zitten, denk ik. Wat is dan uiteindelijk het doel? Want ja, wordt gewoon een presentatie, het gaat al gebeuren, zeg maar. Wat is het doel wat u nastreeft? Het doel is dat we dit zoveel mogelijk repliceerbaar maken over de wereld heen. En dat er daarmee zoveel mogelijk van dit soort fondsen gecreëerd worden overal, die al dat private geld gaan kanaliseren in de richting van de ontwikkelingslanden die het hard nodig hebben om klimaatproblemen op te lossen. En waar wij ook van gaan profiteren. En ongelijkheid op te lossen waar wij ook van gaan profiteren. Dus het in de markt zetten, het in het grote publiek neerzetten, zodat dit nog meer schaalbaar wordt en door iedereen wordt gekopieerd. Dat is wat we willen bereiken. Ja, helder. Mag ik u hartelijk danken en succes en ook wel wat plezier wensen vrijdag bij die presentatie op die klimaattop in Dubai. CEO Michiel Jongeneel van het FMO. Geld of je leven. Ja, ik moest vanmorgen toch echt voor het eerst het ruitje krabben weer sinds hele lange tijd van de auto. Vannacht vroor het namelijk weer. Dus gaat bij de meeste huizen de verwarming ook weer aan. Als die op gas draait, is het even opletten. Vanaf 2024, dus zeg met anderhalve maand. Want de gasbelasting gaat omhoog en het prijsplafond gaat eraf. Wat betekent dat voor de maandelijkse lasten? Hoe houdt u ze zo laag mogelijk? Ik ga het vragen aan Dirk-Jan Wolfert van de Vaste Lastenbond. Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. En we hebben contact met Aletta Matthäus. Zij leeft in energiearmoede, zoals dat dan heet. Goedemiddag, van harte welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Matthäus, goedemiddag. Goedemiddag. U leeft in, dat heet dan energiearmoede. Kortom, er gaat een heel fors, eigenlijk te fors deel van uw inkomen moet u besteden aan energie. Hoe grote hap is dat uit uw maandelijkse inkomsten, als het gaat om energie? Dat is best een hele grote hap, want de verwarming. Dus ik heb nog een gasfornuis, zeg maar. Ja. Dus je moet overal rekening mee houden. Ja, en u heeft een bijstandsuitkering, hè, begrijp ik. En, op dit moment, ja. En hoeveel geld betaalt u aan voorschot per maand voor de energie? Ik had eerst €105, zeg maar. Maar ik heb doordat ik mezelf bezuinigd heb, is het nu naar €61. Maar als ik hoor dat de belasting weer omhoog gaat van gas, dan denk ik dat ik wel weer ga verhogen. Ja, gaan we zo eens even horen hoe u dat voor zich ziet het komende jaar. Eerst ga ik dan naar Dirk-Jan Wolfert van de Vaste Lastenbond. Consumenteninitiatief als het gaat om waar en hoe je het beste je energie kan regelen. Mm-hmm. Zo'n verhaal als we nu eventjes horen van mevrouw Matthäus. Dus een bijstandsuitkering, veel geld. Nou ja, ze heeft wat bezuinigd. Dat is knap gedaan, naar €61. Absoluut. Zo zijn er heel veel mensen. Wat moeten die mensen? Ja, dat is heel moeilijk. Die mensen die moeten. Het is in ieder geval belangrijk om op je verbruik te letten. Dat heb je zelf in je hand. Je kunt je gedrag aanpassen. Je kunt de bekende tips, je thermostaat een graadje lager zetten. Lamp doen, uitdoen als je er niet bent. Matthäus goed gedaan, mevrouw Matthäus. Ja, nee, dat heeft ze heel goed gedaan. Voor de rest, er is weer heel veel concurrentie op de energiemarkt. Hm. Dus je kunt overstappen van energieleverancier. Ik heb net even gerekend dat je bijna €500 kunt besparen als je overstapt naar een andere energieleverancier. En is dat dan vastzetten of is dat variabel houden dan? Wat ik heb berekend is vastzetten. Okay. Dus daar los je dan ook het probleem van die onzekerheid mee op, dat die variabele energieprijs in één keer heel hard kan stijgen. Jaartje vastzetten loont. Jaartje vastzetten loont. Okay. Vooral ook omdat er heel veel concurrentie op zit tussen de verschillende energieleveranciers. Want wat verandert er vanaf januari 2024? Ik zei al, de gasbelasting gaat omhoog. Het prijsplafond eindigt. Ja. Dus we zijn beschermd door de overheid dat als die prijs heel hard oploopt, dat de overheid daaraan meebetaalt. Maar goed, de meeste maatschappijen zitten daar volgens mij al onder, toch? Die zitten daaronder, ja. Bijna alle partijen op dit moment. Maar dat wil niet zeggen dat ze daar het komend jaar ook onder blijven. Dat, nee, precies. Je ziet dat er best wel wat gebeurt in de wereld. Het kan zomaar zijn dat die prijzen weer gaan oplopen. Ja. En dan word je niet beschermd door de overheid. Gasbelasting gaat omhoog, stroombelasting juist naar beneden, hè? Ja. Dus het gebruiken van stroom, dat wordt gestimuleerd. Stroom, daar gaat ruim 2 cent energiebelasting vanaf. Per kilowattuur. Per kilowattuur. En gas, daar komt maar liefst 11 cent bij per kuub gas. Ja. Dus als mevrouw Matthäus, zoals ze zegt, ik heb verwarming en een gasfornuis, dat is niet gunstig? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ze gaat echt een stukje meer betalen volgend jaar. Ja, want er gaat ook nog de bijdrage voor de netbeheerders gaat ook nog even omhoog, wat ingewikkelder te maken. 60 tot €120 per jaar, afhankelijk van welke netbeheerder je hebt. Dat komt er ook nog eens een keertje bij. Ja. Meneer Van der Gaag, u bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Die netbeheerskosten nemen dus ook toe, want die netbeheerders moeten alle kabels natuurlijk vervangen, want die moeten berekend zijn op al het vele stroomverbruik. Dat stroomverbruik wat maar toeneemt om nieuwe huizen te kunnen aansluiten. Is dat genoeg? Als we zo'n beetje €100 per jaar meer gaan betalen aan die netbeheerders? Kunnen ze het daarmee doen? Nou, die netkosten die gaan ook voor een deel omhoog, omdat die netbeheerders ook duurdere energie in moeten kopen voor zichzelf. Dus een deel van de stroom die je over de kabel stuurt, die verlies je tijdens het transport. En dat moeten die netbeheerders inkopen. En zij hebben dus ook last van de hoge energieprijzen. Nou ja. Dus die prijsstijging komt eigenlijk niet eens alleen maar door die versterking van het elektriciteitsnet. Dat en die komt er is nog wel bij. Dat is onderdeel van die prijsstijging die jullie net noemden. Ja. Maar die hoge energieprijzen die hebben dus ook invloed op de tarieven van de netbeheerders. Ja. Wat is de verwachting dan voor wat dat betreft bij u voor komende jaren? Ja, het is inderdaad zo dat door de energietransitie het gebruik van de elektriciteit enorm omhoog gaat. Ja. Die elektriciteit die gaan we gebruiken om onze auto's en vrachtwagens te kunnen rijden. Om onze huizen en fabrieken te verwarmen, bijvoorbeeld met warmtepompen. Ja. Dat bespaart heel erg veel aardgas, maar het kost wel extra elektriciteit om die auto's te kunnen laden en om die warmtepomp te laten draaien. Mm-hmm. Dus al met al hebben we meer elektriciteitsverbruik nodig en hebben we dus ook meer elektriciteitskabels nodig. Mm-hmm. Mevrouw Matthäus, vannacht verhoor het. Hoe zit u dan met de verwarming deze dagen? Zet u die aan of zegt u van nee, ik stel het zo lang mogelijk uit? Ik stel het zo lang mogelijk uit, ja. En wanneer zet u hem dan wel aan? Ik zet hem eigenlijk aan als ik bezoek krijg. Ja. Dan omdat ik in ieder geval wil dat mijn gasten niet in de kou zitten zoals ik het doe. Ach, ja. Dus dan gaat hij wel aan. Over het algemeen, ja, je loopt met wat dikkere kleren rond nu. Mm-hmm. En zo probeer je het een beetje te omzeilen. Ja, en als het gaat om dat gasfornuis, dat probeert u natuurlijk ook zo laag mogelijk te houden, dat gasverbruik. Heeft dat nou, ik hoorde net dat de elektra wat goedkoper wordt. Ja. Gelukkig maak ik al heel veel ovenschotels en traybakes, want dat is dan een elektrische oven in het gasfornuis weer. Ja, dus zo, daar komt het op aan. U kijkt echt, als het gaat om energieverbruik, wat voor soort maaltijden u bereidt. Ja. Kijk, en dan kan ik ovenschotels maken, traybakes, en als ik toch op gas moet koken, nou ja, aardappels en groenten kook ik samen. Ja, precies. Ja. Bijvoorbeeld. Eén pansgerecht. Dat is gewoon, dat kan. Ja. Heb je geen twee pannen nodig. Nee, eenpansgerechten. En als u dan hoort dat zeg maar die kosten voor de netbeheerder die u ook moet betalen, dat omhoog gaat, dat die gasbelasting omhoog gaat. Hoe kijkt u tegen volgend jaar aan? Of zegt u van nee hoor, ik heb het prima georganiseerd en ik heb het niet breed, maar ik kom er wel uit? Of zegt u nou? Volgend jaar mag ik mijn pensioen en AOW aanvragen. Oh, echt? Dus dan zit ik waarschijnlijk ook wel weer wat beter. Maar ja, je zult toch altijd op moeten letten. Ja, dat is wel fijn. Want alles wordt duurder. Ja. Maar je krijgt er weinig bij. Ja. Dus het is sowieso altijd uitkijken wat je doet. Ja, en heeft u een huis wat van uzelf is of heeft u een huurwoning? Ik woon in een huurwoning. Ja, van een woningbouwcorporatie. Ja. Ja. Nu is altijd het verhaal, meneer Van der Graag, dat heb ik ook wel eens horen zeggen in dit soort uitzendingen, dat u zegt van ja, het is echt nodig dat we zo snel mogelijk verduurzamen in Nederland. Altijd een beetje lastig als het gaat om mensen zoals mevrouw Matthäus, die niet heel veel te besteden hebben, die in een woning wonen waarbij ze afhankelijk zijn van een woningcorporatie. Hoe krijgen we het dan voor elkaar dat gasfornuis plaatsmaakt voor elektrisch en het huis wat verduurzaamd wordt? Ja. Nou, ik denk dat we daar veel meer aandacht voor moeten hebben. Dus het is wat mij betreft zeker waar dat we alleen al vanwege klimaatverandering echt dringend ons energiesysteem moeten verduurzamen. Afgelopen jaar zijn ook de enige mensen die met een glimlach naar hun energierekening konden kijken, de mensen die een verduurzaamd huis hadden. Met woningisolatie, met een warmtepomp, met zonnepanelen op het dak. Vaak mensen met geld. Precies. En die mensen die hadden dus weinig zorgen over hun energierekening. Ja. Omdat ze al van dat fossiele energieverbruik af waren. Want de fossiele energie werd duurder, niet de duurzame energie. Ja. Dus wat we als een dolle zouden moeten doen is mensen als mevrouw en andere mensen met een laag inkomen eigenlijk op kosten van de overheid helpen aan een duurzame woning. Want mensen met een duurzame woning die besparen structureel 100 euro per maand op hun energierekening. En zo'n prijsplafond en belastingmaatregelen, dat kan allemaal elk jaar weer anders zijn, de nettarieven. Ja. Maar wat echt een structurele oplossing is, dat is een duurzaam huis met dus woningisolatie, warmtepomp, zonnepanelen, misschien een warmtenet. Hey. En die mensen die besparen dus 100 euro per maand, elke maand weer, jarenlang. En die hikken nu aan tegen de grote investering die daarvoor nodig is. Maar zegt u dan eigenlijk, de woningcorporaties moeten gesubsidieerd worden door de overheid om dit voor elkaar te krijgen? Ja, precies. En er zijn nu tientallen regelingen die woningcorporaties, huurders, woningeigenaren helpen om die investering te doen. Maar dat is best ingewikkeld. Dus wij zeggen, maak het ultra simpel, zodat het voor de armste mensen heel snel gaat werken. En betaal gewoon de hele rekening. Ja. Ik zit ook te denken, ja, in Den Haag is het geld ook ver te zoeken inmiddels. Ja, maar dit is wel echt een belangrijke prioriteit die veel politieke partijen, ook de partijen aan de rechterkant, hebben gezegd. Help mensen om hun energierekening onder controle te helpen. Ja. te krijgen. En wat dan echt helpt, is een maatregel als dit. En we moeten dan op zoek naar manieren om dat ook gefinancierd te krijgen. Maar ik denk echt dat dat goed besteed is. Want deze mensen hebben gewoon hartstikke veel stress gehad. En die zijn gewoon toe aan een structurele oplossing. Ja. Meneer Wolfert, wat u zei van je kunt overstappen naar een andere energiemaatschappij. Nu las ik dat het Nibud aangeeft dat consumenten vaak niet over durven te stappen naar een nieuwe energierekening. Wat kan daaraan gedaan worden? Ik weet niet of ze niet over durven te stappen. Mensen zijn wel huiverig geworden, omdat heel veel is gebeurd in de energiemarkt. Maar goed, we zien wel dat steeds meer mensen op dit moment de overstap maken. Okay. Dus ik denk uiteindelijk dat het afgelopen jaar niet echt is gebeurd, omdat de prijzen laag waren. De prijzen zijn eigenlijk continu gedaald. En er was een prijsplafond, dus er was eigenlijk ook niet direct noodzaak om over te stappen. Nee. Maar nu de prijzen aan het stijgen zijn en ook de energiebelasting omhoog gaat, denk ik, en het prijsplafond eindigt, dat zijn wel weer factoren waardoor mensen erover gaan nadenken. Ja, wat zijn nog meer tips wat u betreft? Nou, als het gaat over de echte minima, dan kunnen ze... Zoals mevrouw Matthäus. Ja, die kan aankloppen bij de gemeente voor een energietoeslag. Dat is vorig jaar is dat uitgekeerd. Dit jaar doen gemeentes dat ook. En er komt ook een nieuw noodfonds energie. Dat is een samenwerkingsverband tussen de overheid en energieleveranciers. En die zijn weer met elkaar in conclave. En in januari komt er waarschijnlijk weer een nieuwe regeling. Daar kan zij ook gebruik van maken. Heeft u dat al onderzocht, mevrouw Matthäus? Welke regelingen u voor in aanmerking komt? Dat heb ik onderzocht, ja. Ik krijg de energietransitie al. Dus die heb ik al ontvangen. En we krijgen de laatste, zeg maar, die krijgen wij volgende maand. Oké. Dus dat is dat. Welke fonds hebben we het dan over, meneer Wolfert? Dat is de energietoeslag. Ja, de energietoeslag. Oh ja, de energietoeslag, ja. Okay. En dus in die zin... En die andere, wordt... het noodfonds, is zeker... Voor heel veel mensen is dat een uitkomst. Ja, en als u hoort van ik moet misschien wel eens kijken of ik een contract ergens anders kan afsluiten. Heeft u dat al onderzocht? U kunt er geld mee besparen, zegt meneer Wolfert. Ja, maar dat zijn van die tijdelijke dingen, denk ik altijd. Ik ben nu bijna 40 jaar bij een en dezelfde energiemaatschappij. Ik ben een gouden klant, dus ik denk dat ik ook wel bij hun enige... Zeg je dat? Ja, ik hoop dat ook voor u. Ik wil u hartelijk danken, mevrouw Matthäus, dat u ons te woord wilde staan. Ik hoop dat u het warm houdt. Dat wens ik u toe. Ja. Dank ook aan Dirk-Jan Wolfert van de Vaste Lastenbond. Olaf van der Gaag van de Vereniging, Nederlands Vereniging voor Duurzame Energie. Dank dat jullie hier waren beiden. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u nou niks missen van deze uitzendingen? Wilt u eerdere gesprekken nog eens terughoren? Dan kan dat gewoon. Zoek dan even de Geld of Je Leven podcast op. Dan kunt u het allemaal terugluisteren. Hier nu één vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 Podcast. Rob Timmerman vaart de helft van het jaar op de Middellandse Zee op zoek naar mensen in verdrinkingsnood. Help! Er is één drenkeling in het bijzonder die hem nog dagelijks bezighoudt: een pasgeboren baby die hij in 2016 uit een rubberboot redde. Dat meisje lag heel vredig diep te slapen, midden in al die chaos en dat geschreeuw en die motoren. Rob wil naar haar op zoek. Hij moet het weten. Wat is er nou van je terechtgekomen? Ben je beter af? Luister naar Waar is Sarah? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Morgen bij Human, de serie Duidelijke Taal. Loes Luca duikt in de levens van mede-Rotterdammers die moeite met lezen en schrijven hebben en daardoor diep in de schulden raken. Al die brieven van de Belastingdienst en schuldeisers, wat staat daar in vredesnaam? Duidelijke taal. Morgen bij Human om 8:45 op NPO 2. Wel overwogen, verder met je vermogen. Bij Van Lanschot Kempen willen we weten wat u drijft, zodat we u als gids met een persoonlijk beleggingsplan naar uw vermogensdoelen kunnen leiden. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl.